Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 5 stycznia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier bardzo krytycznie o szczepieniach znanych osób spoza grupy zero. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trwa kontrola zlecona przez ministra zdrowia. Od dziś dzieci, które nie skończyły 16 lat, mogą bez opiekunów wychodzić z domu w ciągu dnia. Kwiaciarnia Lodowisko w Szczecinie zamknięta po kontroli sanepidu. Szczepienie na koronawirusa spoza grupy zero na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie powinno mieć miejsca, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podczas serii pytań i odpowiedzi na Facebooku przypomniał, że procedura nie przewiduje szczepień poza kolejnością. Procedura jest bardzo precyzyjnie określona. Podkreślali to profesorowie, epidemiolodzy. Najpierw pracownicy służby zdrowia, następnie seniorzy, nauczyciele, służby mundurowe, następnie osoby według kategorii ryzyka. Premier dodał, że nie jest prawdziwe twierdzenie, jakoby w Centrum Medycznym Uniwersytetu pozostały niewykorzystane dawki szczepionki. Te osoby były wcześniej powiadamiane, wcześniej, i były zapraszane niejako do tego szczepienia poza kolejnością. Naganne, nieakceptowalne zachowanie. Co innego jest wykorzystać kogoś i poprosić o to, żeby swoim nazwiskiem, swoją sławą zachęcał do szczepienia, a co innego jest wchodzić poza kolejnością i szczepić się w taki sposób, że jest to wbrew uzgodnionym procedurom. Tego na pewno nie akceptujemy. To jest działanie, które zdecydowanie odrzucam. Być może jeszcze we wtorek poznamy wyniki kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którą zlecił minister zdrowia. Po południu zakończyła się wewnętrzna kontrola, którą zlecił rektor Warszawskiego Uniwersytetu. Wykazała wiele nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM. Prezes zarządu centrum dr Ewa Trzepla została odwołana ze stanowiska. 2 900 000, tyle osób przy sprzyjających warunkach uda się w Polsce zaszczepić przeciwko COVID-19 w najbliższych 3 miesiącach, zapowiedział to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przy założeniu, że Polska otrzyma szczepionki od 3 producentów, do naszego kraju do kwietnia dotrze prawdopodobnie niecałe 6 milionów dawek dla 2 900 000 osób. Dotąd z grupy zero zgłosiło się 500 000 osób. Ostatecznie najprawdopodobniej będzie to około 700 000, tłumaczył Michał Dworczyk. Więc zostanie nam mniej więcej szczepionek dla 2,2 miliona osób z grupy pierwszej. Dziś do Polski dotarła kolejna już dostawa szczepionek Pfizer-BioNTech. 360 tysięcy dawek. Łącznie nasz kraj otrzymał już 670 tysięcy. Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem rzecznik rządu poinformował, że do tej pory przeciw COVID-19 zaszczepiono w Polsce 85 tysięcy osób. Od wtorku dzieci, które nie mają jeszcze 16 lat, mogą bez opieki dorosłych przebywać na świeżym powietrzu. Pozwala na to opublikowane rozporządzenie. Według wcześniej obowiązujących przepisów dzieci nie mogły wychodzić same na dwór między 8 a 16. Na ferie online zaprasza 7 rezydencji królewskich. Muzea przygotowały wirtualne zwiedzanie, muzyczne warsztaty, bajki, legendy, naukę tańców dworskich oraz podróż po karnawałach świata. Projekt Ferie po Królewsku ma zachęcić uczniów do spędzenia czasu wolnego w otoczeniu kultury, ale poprzez internetowe łącza, wyjaśniał wicepremier minister kultury i sportu Piotr Gliński. Przede wszystkim jest to szansa, żeby wirtualnie w sieci, bo takie są wymogi tego obecnego czasu, można było zwiedzać te wspaniałe kolekcje, te wspaniałe miejsca. A szef Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zbigniew Wawer powiedział, że uczniowie będą mogli poznać zabytkowy Teatr Królewski zza kulis. Dzieci będą mogły się wczuć w aktorów, w lalkarzy i zobaczyć, jak wygląda praca nad przedstawieniem sztuki teatralnej. I druga jest ciekawa rzecz, że chcemy też zachęcić dzieci do opery. Propozycje dla dzieci i młodzieży będzie można znaleźć na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Rezydencji Królewskich do 17 stycznia. Agata Woźniak, Polskie Radio. Bogatą ofertę na ferie przygotowało także Polskie Radio. Szczegóły na portalu Polskiego Radia. Decyzją sanepidu kwiaciarnia na lodowisku w Szczecinie została zamknięta. Właściciele ślizgawki, by dalej zarabiać, częściowo próbowali zmienić branżę. Poinformowali, że lodowisko jest od tej pory kwiaciarnią. Na środku tafli ustawili kwiaty. Klienci musieli założyć łyżwy, by je odebrać. Stąd kontrola, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu. Ustalono, że W obiekcie lodowiska prowadzona jest działalność, którą właściciel określił jako kwiaciarnia. Uwzględniając jednak zastany stan faktyczny, miejsce to pełni funkcję lodowiska, a nie kwiaciarni i podjął decyzję o unieruchomieniu zakładu. Niewykluczone, że właściciel lodowiska będzie musiał zapłacić grzywnę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz ze śniegiem i deszcz i od minus jednego stopnia na Warmii i Dolnym Śląsku do 5 na Podkarpaciu. A we wtorek na wschodzie i południowym wschodzie deszcz, w pozostałej części kraju deszcz ze śniegiem lub śnieg. Termometry pokażą od jednego stopnia w Gorzowie Wielkopolskim do 7 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Witamy Państwa, Irena Dan, realizacja, Magda Trzaska, wydanie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 9 minut po północy. Zaczynamy Dym na wodzie, który potrwa do godziny drugiej. I zaczynamy koncertowo. To było jedno z najgłośniejszych wydarzeń sylwestrowej nocy. Z pewnością Państwo o nim słyszeli. Jean-Michel Jarre, jego wirtualny koncert w katedrze Notre Dame. Już w nowy rok ukazała się w różnych formatach płyta z zapisem tego wydarzenia. Welcome to the other side. Znajome dźwięki, prawda? To Oksyżen oczywiście. Wielkie wydarzenie koncertowe, sylwestrowe w Paryżu. Ja oceniam je tylko na podstawie dźwięków. Nie miałem okazji zobaczyć. Nie wiem, jak bardzo ta wirtualność nim rządziła. No a muzyka, taka jak Państwo słyszą, być może ktoś oczekiwał nieco więcej nowych pomysłów z tej niezwykłej okazji. No a to taka troszkę powtórka znanych tematów w nieco tylko zmienionych realizacjach. Gdyby Państwo mieli ochotę na więcej, to odkładam płytę niedaleko i jeszcze w tej audycji do niej z pewnością wrócimy. No a tymczasem chciałbym nieco optymizmu z nowym rokiem Państwu przekazać, ale skąd go wziąć? Stary rok przeszedł do historii, ale jego największy problem został niestety z nami. Jego imię bez zmian – COVID-19. It's not easy. It's not easy. It's not easy. It's not easy. COVID-19. Why are you so mean? Why can't you just play for the team? Why do you kill people? Jest lekko, prawda? Tak wyjątkowe zjawisko dotykające ludzi na całym świecie nie może przejść bez echa w sztuce, także sztuce muzycznej. No pewnie słyszeli Państwo już niejedną covidową piosenkę i tak jeszcze przez jakiś czas będzie. No ale czegoś takiego to ja jeszcze nie słyszałem i nie prezentowałem. Brytyjska grupa The Tiger Lilies, sama w sobie bardzo oryginalna, stworzyła szybciutko także bardzo oryginalną płytę. Album nosi oczywisty tytuł COVID-19. I to jest, proszę Państwa, 17 bardzo aktualnych piosenek, których tematem są takie zjawiska jak zabójczy kaszel, plucie na wszystkich i staranne mycie rąk. I'm a disgrace. Vera, I'm washing my hands. Socially, I have no plans. All social gatherings, well, they are banned. Hello, Vera, I'm washing my hands. The cinema is all shut up. The streets are empty, throats are cut. You must not go outside. Well, isolate, do it with pride. We'll keep away from people, that's the thing. You can't go out and hear me sing. Well, hello, Vera, I'm washing my hands. Socially, I have no plans. Just keep washing your hands. Every woman and every man, keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands. The Tiger Lilies, płyta COVID-19-17. Bardzo aktualnych piosenek, których tematem jest zabójczy kaszel, plucie na wszystkich, staranne mycie rąk, a także testowanie, dystans społeczny, puste półki w sklepach, no i tym podobne zjawiska. The Tiger Lilies, trzyosobowy zespół z Wielkiej Brytanii, jedyny taki na świecie, nazywany czasami punkowym kabaretem muzycznym. No i tu może się pojawić pytanie, czy wypada się śmiać z takich rzeczy jak zabójczy kaszel. Ja myślę, że nie tylko wypada, ale czasami nawet trzeba, aby zmysły w jakiej takiej równowadze utrzymać. Z drugiej strony wszyscy jesteśmy dorośli i my i wykonawcy i wiemy, że żartów nie ma, więc czasem, także na tej płycie, to jest taki śmiech przez łzy, który zamiera w gardle. The Tiger Lilies, no pewnie nawet oni nie spodziewali się takiego tematu na swoją kolejną płytę. I jeszcze jedna wiadomość smutna. Sprzed dwóch dni w wieku 78 lat zmarł, choroba serca była przyczyną tej śmierci, Jerry Marsden, w latach 60. wokalista i gitarzysta popularnej brytyjskiej grupy Jerry and the Pacemakers. Z pewnością znają Państwo ich największy przebój. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on Cherry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Przebój numer jeden w Wielkiej Brytanii w 1963 roku. Ale należy pamiętać, że to kolejna wersja tego utworu. Piosenka powstała ponad 20 lat wcześniej do filmowego musicalu. Wykonywali ją Elvis Presley i Frank Sinatra. Jednak dopiero wersja zespołu Cherry and the Pacemakers stała się bardzo popularna, a wkrótce potem została przygarnięta przez sławny klub piłkarski w Liverpoolu. No i od tej pory jest śpiewana przez tłum kibiców przed każdym meczem na miejscowym stadionie. Ten fenomenalny klimat uchwycił i wykorzystał zespół Pink Floyd w znanym nagraniu z 1971 roku. Every day is the right. To bardzo, bardzo znane nagrania, które Państwu teraz przypominam, no ale trudno po nie nie sięgnąć w takiej chwili, gdy otrzymujemy wiadomość, że Jerry Marsden, wokalista Jerry and the Pacemakers, już w największej orkiestrze świata. Klub piłkarski Liverpool pożegnał go zresztą najcieplej jak można, będzie zawsze z nami, napisano w specjalnym komunikacie. Jerry udzielał się w klubie także, był taką maskotką jakby kibiców przez wiele lat, no znany był także z bardzo hojnej działalności charytatywnej. Kariera zespołu Jerry and the Pacemakers skończyła się dość szybko, około roku 66. I w tym samym roku zakończyła się także znakomita kariera, ale także krótka, brytyjskiej grupy The Animals. Jej wokalista Eric Burdon działał już od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych, odnosił tam sukcesy spore, podziwiano go. Biały chłopak z brytyjskiego przedmieścia, śpiewa jak czarni, tak wtedy mówiono. No i Burdon postanowił kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych i założył tam nowy zespół Eric Burdon and the Animals. Skład był pięcioosobowy, tak jak w oryginalnych Animalsach, ale bez tak charakterystycznych dla brytyjskich Animalsów organów Hammonda. W nowym składzie częściej było słychać fortepian lub pianino elektryczne, a także skrzypce. No i ten nowy skład, ten nowy zespół debiutował na rynku amerykańskim w kwietniu 67 roku singlem When I Was Young. The rooms were so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. So much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I was young. To To stare nagranie można z pewnością znaleźć na wielu składankach z lat 60., no ale tu brzmi jak nigdy dotąd, bo to pierwszy raz wydane na kompakcie po remasteringu z oryginalnej taśmy nagraniowej, cudem oczywiście odnalezionej. O wydaniu za chwilę, a teraz jeszcze o karierze zespołu. Mamy rok 67, w kwietniu ukazuje się ten singielek, odnosi umiarkowany sukces w Stanach Zjednoczonych, no i zespół Eric Burdon and the Animals postanawia kontynuować karierę, ma zresztą podpisany kontrakt z amerykańską wytwórnią płytową i w październiku 67 roku wydaje swój pierwszy album zatytułowany Winds of Change. Tak to właśnie brzmiało. Amerykańska psychodelia i takie nieco szalone pomysły na efekty stereofoniczne. Eric Burdon and the Animals, 67-68. W ciągu 4 lat ten zespół nagrał 4 albumy. kilka singli i wystąpił także z sukcesem na Monterey Pop Festival. No, Rick Barton tak się wtedy skoncentrował na karierze amerykańskiej, że niektóre płyty nie ukazywały się w ogóle w Europie. Docierały do nas jakieś pojedyncze piosenki. Sky Pilot na przykład popularny, ale nie do końca było wiadomo, co się dzieje, czy to animalsi, czy to coś innego, czy oni istnieją, czy oni nie istnieją. No a potem też nie było łatwiej, bo te nagrania praktycznie nie były dostępne. To wszystko, proszę Państwa, ulega teraz poprawie na lepsze. Dobra wiadomość wreszcie. Ukazało się specjalne wydawnictwo Rick Barton and the Animals When I Was Young, the MGM Recordings 1967-68. To jest pięciopłytowy box, pięć płyt kompaktowych. Na tych płytach te cztery albumy z lat 67-68, a płyt jest pięć, bo pierwszy album jest w wersji mono i w wersji stereo. I te single z tych cudownie odnalezionych taśm, także starannie na tych albumach pozbierane. Piękne wydawnictwo, warto wrócić. Dziś słuchamy z niego tej pierwszej płyty z 67 roku, Winds of Change. Z tej płyty jeszcze dwa nagrania. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Old child, young child, feel all right on a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too, on a warm San Franciscan night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Cop's face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. When I think of all the good times that I've wasted having good times, when I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. All of my lying, I remember crying. My useless talking, I could have been walking. Instead of complaining, I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha ha ha ha. Useless talking, all of that walking, all of my sinning, I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good time. Eric Burdon and the Animals z płyty Winds of Change, wersja stereofoniczna z 1967 roku. Kolejna płyta tego składu, The Twain Shall Meet, ukazała się w maju 1968. No i to może za tydzień sięgniemy sobie w takim razie z tego pięciokompaktowego boksu. A teraz za 4 minuty godzina pierwsza będzie płyta znacznie nowsza, bo zaledwie ubiegłoroczna. Płyta została nagrana na Jamajce.